Og da det klart for en ny runde med vårt fremmedordkurs. Og til det har vi som vanlig hjelp av professor Adolf Hupp. Ja, det stemmer det. Og du kommet hit i studio. Ja, takk for det. Og det vi gjør jo da at jeg pleier å lese disse vanskelige ordene. Ja, og så forklarer jeg hva det betyr. Ja, og da går vi i gang. Plast. Det noe man sjelden har på populære restauranter. For eksempel, beklager, nå har vi ikke plast til flere. Platå. Platå, det del av platt fot. Skånerock. Skånerock, popmusikk fra Sydsverige. Porselen. Noe man kan få skade på. Man kan for eksempel få skade på sjelen. Portmonnaie. Portmonnaie, maleri av Monet som henger på porten hos eksentrisk millionær. Portrett. Portrett, person som lei av porno. Por favor. Por favor, det spansk og betyr kan jeg være så snill å få porno. Skalkeskjul. Brødboks. Skarpskodd. Det mann med piggsko. Fakir. Det også mann med piggsko, men med piggene inn. Postei. Postei, det et sted å være. For eksempel, nede hos meg, eller opp hos deg. Postulat. Død ondulat. Potent. Potent, det årsatt til at noe brenner. For eksempel, huset potent. Skilling. Penger man kjøper geiter for i Østerrike. Geiteskilling. Antikrist. Antikrist, det gammal rist. Pan. Pan, det flygende gud. I Amerika, for eksempel, Panam. Pampas. Pampas, noe som tilhører fagforeningsledere. For eksempel, det Pampas Mercedeser, og det Pampas cabincruisere. Partitur. Partitur, det politisk parti på utflytt. For eksempel, Arbeiderpartitur, Høyretur, Venstretur eller Kristelig Folkepartitur. Gendarm. Gendarm, det bror av Jeanne d'Arc og mannen som oppfant det franske politi. Og det alt for i dag. Takk for nå.